The world this hour. I'm Danielle Capelli. WhatsApp is the most popular messaging service in the world, in large part because it's supposed to be secure. But hackers have figured out a way to peer into your private conversations and messages. Thomas Dagg explains. WhatsApp has 1.5 billion users worldwide, in part because it's free and easy to use, but also because of its promise of so-called end-to-end encryption, meaning messages are supposed to be hack-proof. But now WhatsApp acknowledges some users were targeted in a spyware attack. Josh Constein at the website TechCrunch says the hack exploited the app's call function. Spyware could be loaded onto that person's phone, which could turn on their microphone or their camera and transmit data back to the hackers. Reports point to Israeli cybersecurity firm the NSO Group as the source of the spyware. Facebook owns WhatsApp, and the company is telling users it has patched the vulnerability. WhatsApp says download the latest update to install the fix. Thomas Dagg, CBC News, London. 4 people were killed, including one Canadian, when 2 float planes collided in midair over southeastern Alaska. 2 others remain missing and 10 were injured. Joel Ballard has more. The aircraft was in the water 30, 40 feet offshore, upside down. Jerry Kiffer and his team spent most of yesterday evening searching for missing passengers in the waters near the town of Ketchikan, Alaska. He's part of the Ketchikan Volunteer Rescue Squad. They, along with the Coast Guard, jumped into action after 2 float planes collided midair. The planes were carrying passengers from the Royal Princess, a cruise ship which departed Vancouver on Saturday. Several are dead and some still missing. Kiffer says his team searched through a debris over 1,000 meters long. This is a highly trained group of volunteers. You know, this is what we do. The National Transportation Safety Board is sending a team of investigators from Washington this morning to try and determine why the 2 planes collided midair. Joel Ballard, CBC News, Vancouver. A lawyer for the inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls is accusing the RCMP of being unprincipled. The inquiry is in court, trying to force the Mounties to turn over 2 case files. But police say that could jeopardize active investigations. Laura Lynch has more on the legal fight. The inquiry is in its last weeks preparing its final report, but it's gone to court saying its job won't be complete without 2 RCMP files. One involves a murder victim, the other a missing woman. The police say both cases are still being investigated. But the lawyer for the inquiry, Ravi Hira, told a federal court judge the case of the missing woman started decades ago. There's no crime scene, he says, and the last search for her was 15 years ago. Similarly, with the case of the murder victim, Hira argued the investigation is, for all intents and purposes, closed. But here, CMP has given the 2 files in question to others over the years, so he says the decision to withhold them from the inquiry strikes him as unfair and even unprincipled. Lawyers for the RCMP are expected to make their arguments today. Laura Lynch, CBC News, Vancouver. And finally, at bottom. Repeat, at bottom. At the bottom? Yep. Undersea explorer Victor Vescovo broke a record yesterday, making the deepest ocean dive by a human in a submarine. He went 10 kilometers down to a point in the Marianas Trench in the Pacific Ocean. We're diving in places that have never been visited by man before. And so we're typically finding 2 or 3 new species in every major dive that we do. But on this dive, he found something not so awe-inspiring, trash. Vescovo says it's very disappointing to see obvious human contamination so deep in the ocean. According to the UN, plastic waste has reached epidemic proportions in the world's oceans, with an estimated 100 million tons dumped there to date. And Jared, that's the CBC News. I'm a professor of human resource management at the Auckland University of Technology here in New Zealand. Jared's an expert in work-life balance, the well-being of employees, and helps organisations retain employees while still being productive. He looks, really, at how overwork and stress affects you and me. If you went to the gym and trained, you know, 10 hours a day for 5 days in a row, you know, physically, you literally wouldn't be able to move. You'd just, you know, that physical exhaustion. So I guess one of the things with job stress is like the same, but it's on the brain, and the brain is the supercomputer of the body. So I don't have to go to the gym for 50 hours a week. If I worked and my job is stressful and perhaps, you know, the mind is racing and so I don't get very good sleep, your body is then in a state of, you know, exhaustion. So mentally, you know, you can feel totally used up at the end of the working day. Say on a, you know, Wednesday morning, you're like, I'm totally shot, but I'm just still about to start my work day and I still have 3 days to go for the week. He read about Perpetual Guardian and wanted to see what happened. So he studied them and found actually their productivity went up. So I didn't ask them about performance, but I asked them how they used this 4-day work week trial. And they said, well, we had things like we got together and we realized we have a 2-hour meeting every week and perhaps we have too much coffee and too much talking and not enough action. So one team told me they went from a 2-hour meeting a week to 30 minutes every fortnight, but their creativity has significantly increased and their customer service significantly increased. So what we're finding there is you've got a group of employees doing, say, 30 minutes, and now I've got more energy to focus on customers when they ring in, or if there's an email inquiry, I can be a lot faster replying to it. So the company did this 4-day-a-week trial. Yeah, you know, then what happened? Did they stick with it? Yep, they've made it permanent. It's now an opt-in scheme. There are 240 people in the team, and Andrew says 70 of them have signed up to it. Right. The only staff who have to work 4 days a week are the senior managers. They have to set an example so that the employees know the company's serious about this and it's okay for them to do it too. Right, okay for them. What about you? How did you find it when your 4 day week? I'll be honest, the first one where the day off was a gift. I was really focused, I wanted to feel like I had earned my time off. You're on it. I was on it, and it seemed to work fine. I think I aced it. We'll be the judge of that. I feel like I was very productive and happy with that. And like Andrew's IT guy said, I couldn't look people in the eye if it looked like I just had one extra day off and I was then just dossing around. But then we had a few weeks with public holidays. So again, I just worked 4 days of those weeks. Right. And I started to find my deadlines creeping up on me, and I found it quite stressful. I think it's because I felt like I was owed those days. Yeah. There was no motivation to get any more done. So then things started to feel like they were piling up on me. And that motivation to sort of work smarter, that starts to sort of drain away after a while. Quite hard to keep that up. Exactly. But I'm not sure if it was expectations or the cumulative effect of it. So we've seen it working at this company in New Zealand. You've tried it out yourself. You know, thinking more broadly, can you see it working in other settings? There are a handful of generally smaller companies across the world doing this, but it's hard to see how it could work everywhere. Interestingly, a care home in Sweden trialled a similar type of scheme, where nurses worked 6-hour days for 5 days a week. Right, so shorter days rather than fewer days. Exactly. They found they took fewer sick days, staff well-being was higher, and the nurses reported more engagement with the patients, arranging a lot more activities for them. But the way a nursing home operates, you know, means that having a shorter working week doesn't change the fact that someone always has to be around to look after the residents. That's what they found. The home had to employ more people, and it cost more, and the 2-year trial's brought to a close. And I've still got Matsuri, the young woman who killed herself in Japan, in my mind. You know, there are also cultural expectations that you have to contend with. You know, she was contending with this expectation, you know, that you have to work long hours. Are managers with that mindset really going to go for an idea like this? There are a few companies doing this in Europe and the US. And Andrew, from Perpetual Guardian, thinks the 4-day working week can and will be adopted in other countries too. This problem transcends borders and cultures. The way we work today is not fit for purpose for the 21st century. We all recognise that. Later today, I've got some Germans flying in to learn some lessons on how we introduced it. We've mentored companies in Canada, in the Czech Republic. We've also then seen discussions in India, Singapore, Japan, Korea. It's the problem is the same wherever you are. You know, there are big problems which actually this starts to address. Because it's, again, it's not about reducing your productivity. It's actually making your workers healthier, happier. Surprise, surprise, healthier, happier workers, I'm going out on a limb here, generally deliver better productivity. But you've got to remember, some countries work 6 days a week. So going down to four would be a huge leap. Yeah. So it's not a magic solution for everyone. Some companies in France and South Korea simply turn off the email servers over the weekend so employees can't send anything. Right, absolutely brilliant. And there's, isn't there a story as well about some offices in Japan where they simply just, you know, at a certain point during the day in the evening, they turn off, just forcing everyone to go home? The trouble was employees started to bring in their own lamps or they just took their work home instead. Right, that's it from us, and thank you for listening to People Fixing the World. If, like Jamie, you do get a bonus day off from work, then why not relax and spend the time listening to previous episodes? They're all available on the World Service website or to download as podcasts. If you see or hear a solution we should cover, please email us at peoplefixingtheworld@bbc.co.uk. Keep emailing us your suggestions for how you're cutting down on plastic packaging. We're going to include as many of them as possible in a future episode. Next week, William Cramer is wrangling cattle in Colombia. Until then, adios. This is the BBC World Service. Migrant stories. Sometimes, even when I am telling my story to people, I begin to doubt and I ask myself, did I really live through that? Was I really in the sea for 4 days? The war in Syria forced millions to flee their country. Some made the dangerous journey across the Mediterranean. Others are still in camps just over the border. Now we are here and we have nothing. Some found new lives in faraway lands. It was a good thing for myself coming to Canada, also for my family as well. I don't like the word refugee. The whole idea of resettling people is they don't have to be called refugees anymore. I'm Zahra Makawi, and for the last 5 years, I've been following the stories of a group of Syrians now scattered around the world. Beyond Borders, Sunday at 13 GMT. You're listening to World Business Report from the BBC World Service. I'm Anu Anand in India's capital, New Delhi. The world's fastest growing major economy isn't producing nearly enough jobs, despite stellar growth. We'll find out why. One industry that is growing is comedy, fueled by a colorful election featuring politicians, holy men, and Bollywood stars. All of that coming up after the latest world news. BBC News with Marion Marshall. The US Secretary of State, Mike Pompeo, and his Russian counterpart, Sergei Lavrov, have spoken of the need to rebuild relations between the two countries at the start of talks in Sochi in southern Russia. Heightened tensions between the United States and Iran are expected to top the agenda. Saudi Arabia says there's been an attack on two oil pumping stations by drones loaded with explosives. The Energy Ministry says the East-West pipeline was targeted. Earlier, Iran-backed Houthi rebels in Yemen claimed to have launched drone attacks on Saudi installations. The World Health Organization has published its first guidelines to help reduce the risk of dementia, calling the disease one of the greatest global challenges for health and social care. They focus on a healthy and active lifestyle. The WHO says 50 million people have dementia, a number that's expected to nearly treble in the next 30 years. The German Chancellor Angela Merkel has said her government will consider ways to make the country carbon neutral by 2050 to help tackle climate change. Mrs. Merkel said a new climate cabinet would discuss not whether the goal could be achieved, but how. Sudanese protesters say a group of soldiers were responsible for the deaths of at least 5 people in clashes outside the military headquarters in the capital, Khartoum. Activists said they were deliberately targeted. Dozens of people were injured. It emerged that investigators from European football's governing body may call for Manchester City to be banned from playing in Europe's Champions League for a season if they're found guilty of financial misconduct. UEFA officials are looking into whether financial rules were broken by the club. The Vietnamese president, Nguyen Phu Trong, has appeared on state television for the first time since falling ill a month ago. His long absence prompted repeated speculation about his continued leadership. He's led a campaign against high-level corruption in Vietnam. BBC News. Hello and welcome to this special edition of World Business Report. I'm Anu Anand in Delhi. India's economy is growing annually at about 6.5%. Here in the capital, brand new streets and neighborhoods are sprouting faster than anyone can keep track. But all that explosive growth is not delivering the one thing a country with 1.3 billion people needs, and that's jobs. That's what we're exploring today. Plus, India is one of the world's biggest producers of leather goods, so why are so many of its tanneries currently closed? This sector of activity has come under great strain because of state policy that aim at protecting the cow, a strong, symbolically charged animal for Hindus in India. And with 300 million Indian WhatsApp users, the spread of misinformation and fake news is feeding India's burgeoning comedy circuit. WhatsApp University is India's biggest university at this point of time. Everybody is studying at WhatsApp University. Anything and everything that comes on WhatsApp is the gospel truth. And this is John Bithry in London with a look at the day's other big stories, including how a drone attack in Saudi Arabia is pushing up oil prices. And if you want to get in touch with us or see the pictures from our trip, including of the people you're about to hear, just follow us on Twitter and Instagram at BBC Anu Anand and at Victoria Craig. Now, 1 million new workers enter India's job market every month. More than 80% of this economy is informal. That means people work without contracts, minimum wages, or basic rights. And recently, leaked government figures showed that unemployment in India stands at 6.1%, said to be the highest in 45 years. In a moment, we'll talk more about unemployment with Sabina Dhawan, president of Just Jobs, a policy network here in Delhi, and Gautam Das, author of Jobonomics. But first, underemployment is an even bigger problem, as I learned when I got away from the shiny corporate New Delhi and hit the pavement in a dusty, crowded alleyway in working-class West Delhi. Anand Kumar is 28 years old and his family's sole earner. His job is to go door to door trying to sell small business owners on the trucks his employer manufactures. At this tiny open-air truck-for-hire stand, Anand, who's got holes in his socks and trousers coming apart at the seams, tries a soft sell on this hard-nosed owner. But he's rebuffed. Your competitors' trucks are bigger, they carry more, the man says. Okay, sir, thank you. Anand came to Delhi as a destitute child and mopped floors for $4 a month to survive. We had no food. My father was an electrician but lost his eyesight and could no longer earn a living. So as the oldest child, I had to leave home and find work. Later, he earned a college degree while holding down a full-time job and spending his weekends cramming for an exam, which he hoped would land him a coveted job with the Indian government. I wanted a government job because it's a job for life. Private companies want you to work 6 days a week. They want to squeeze you for profits. A government job is more secure. Anand, who couldn't afford to learn proper English, failed the exam. Today he earns just over $250 a month, less than minimum wage. He sends about $90 home to his parents and wife in the village where he was born. The rest goes on bills. He can't afford to bring his family to Delhi. Across India, millions of young people just like him are struggling to find good quality jobs. In a nearby, I meet Akash. He's 19 and will soon be looking for work, but he's not optimistic. The competition is so intense. Normally, one job opening will get at least 5,000 applicants. If you want a chance at securing a job, you have to know someone in a good position who can help you get in. Overhearing our conversation, Manoj tells us the intense pressure for jobs is feeding an industry of fraudsters. ये लोग distributor जैसे बना के रख रखे हैं, जैसे दुकान लेकर खोल रखा है office type का. He tells me many so-called agents lure young people in to sign contracts, which offer a job at the airport or in Delhi's brand new metro system. They charge fees and take a cut of the salary. But after a month or two, when the agent has been paid, the worker is let go and the scam starts afresh. So, if the current government has failed to fix India's jobs crisis, I ask Anand, who is he voting for? I'll vote for the BJP, not because I agree with their ideology, but because I have seen progress. In my village, we used to say, wow, when electricity came a few hours a day. It was so rare. Now we have electricity 18 hours a day. We need to give the BJP more time to achieve what they promised. I feel disappointed that I've got a job paying only half what I want. But when I look back on my circumstances in childhood, I think, well, things are still getting better. So Anand Kumar there, Sabina Devan and Gautam Das here in the studio with me. Sabina, why isn't 6.5% growth delivering the kinds of jobs and the opportunities that someone like Anand really wants to enjoy? Well, you see, Anu, a lot of people really focus on how high the unemployment rate is, when the actual issue is not how many jobs the economy is generating, but the quality of jobs that the economy is generating. You can walk into a grocery store and every aisle will have three employees tending to every single customer. The same in a restaurant. These people are not unemployed. Obviously, they are working. They're in jobs. But the productivity and the wages are very low, and that's the challenge. Gautam, Anand, as a child coming to Delhi because his father could no longer earn, it's the story of hundreds of millions of people right across the country. What are some of the biggest problems and challenges people like that face in trying to climb up the ladder and at least compete for the better quality jobs? India, some states have the supply of labor and some states have the demand. So migration is a reality. And when people migrate, there are many issues. Housing is one of them. Too often our blue-collar workers are pushed to living in slums. And no family wants that, right? So migration has challenges. I mean, food, water, these are well-known challenges. I think housing is a very important challenge. India hasn't fixed housing. Neither is the matchmaking of supply with demand very efficient in India. Sabina, what do you think the sectors are in India that could hold the biggest promise in trying to create more jobs, create jobs that actually pay decent money? There is no one panacea that can solve all the employment-related challenges in the country. I think we need a multi-pronged approach where we are looking at how to have a population that has the education and skills for the service sector. We look at how to foster labor-intensive manufacturing in things like leather and gems and jewelry and footwear and apparel. Those are all labor-intensive industries that hire a lot of workers. And we also need to improve productivity in agriculture. We are a country where agriculture still employs just under half our workforce. Thank you both for the moment. But let's stay with the theme of jobs. And of course, this country is home to armies of people who do odd jobs for pennies. And some do jobs that probably don't exist anywhere else. And here is just one example. So we're in a lift in the center of Delhi in a tall office building. And in this building, there are at least six elevators, six lifts. And in each one of them, there is a job. Hello, Amit Kumar. My name is Amit Kumar. I press buttons in the lift. I take passengers up and down this building and deliver them to their destinations. I also help maintain the lift. I've been doing this job for 5 years. It's a brilliant job. I really put my heart into it. Sometimes too many people crowd into the lift. A lot of workers in the building are illiterate. They don't understand the weight restrictions. So Amit, how much do you earn? I earn about $200 a month. And in India, is that a good job? Yes, ma'am. Okay. It's okay, I can survive. I have a wife, a mother, a brother, sister-in-law and a daughter. I support all of them on the salary. So that is Amit Kumar in a lift in Delhi. Sabina Dhawan of Just Jobs is still here. Gautam Das, author of Jobonomics. You know, the reason I wanted to talk to him, I have noticed this trend of, you know, we talk about automation, but in India, you've got a guy in the lift pushing the buttons. You've got people in underground mall parking lots who are pushing the ticket button. It is their job to do that. He's not a liveried Fifth Avenue kind of doorman. When we came up just in the lifts in this building, there are guys in there working now, and they're fast asleep. And there's just an army of these kind of laborers, you know, people who sell balloons, ear cleaners, people who sell jasmine garlands at the stoplights. This, to me, kind of really defines the Indian economic landscape. Gautam, do you think that for wealthy Indians, is the idea that there's cheap labor, do you think they feel like it's a birthright? Do you really think that it's going to change, that it's in people's interests to pay others more? I don't see that changing very soon. I mean, med allting. Jag tror att många får arbete. Ny plan för försvaret väcker hopp runt om i Sverige. Förbud av glyfosat kan påverka klimatet negativt och hör hur du minskar risken att drabbas av demens. Kvinnor som hade riktigt bra kondis, de kunde minska sin risk med demens uppåt 80%. Fler råd. Ja, lite kortfattat här. Det går väldigt sakta med de här datorerna. De är mycket varma och det går extremt sakta och långsamt. Men det blir så. De är igång dygnet runt och mycket tålamod med de här datorerna. Och kortfattat här så var jag ute ganska tidigt och väldigt kallt här. Vinterkläderna på. Men vi gick ju ner här där den gamla järnvägen hade gått. Och följde faktiskt den här förbi kyrkogården. Korsade Länsvägen och vidare via Nordviken. Det ligger en tung stolpe där borta, men den kan jag inte pilla på för den är så tung. Men skylten har jag tagit bort i alla fall. Vi har gått via Solbackagården där och tagit oss upp på den övre vägen upp över berget där. Det ligger ju en mobilmast uppe på berget uppe där. Som man kan se från köksfönstret. Innan de här bladen kommer. Det blev faktiskt en hel del skrep faktiskt här. Inte från början kanske, men det blev en hel del faktiskt ändå här. Lite småkallt uppe på berget där och så faktiskt. Det var ganska vaga vindar, men det blev lite mer motvind händer och så. Det var ganska svaga vindar från början, men det ökar kanske lite grann under dagen och sen blir det lite motvind hem. Det var västliga vindar var det idag. Ja, på väg upp på den övre vägen så mötte vi en tant. Jag tänkte inte på, men hon var väl lite så halvgammal. Hörlurar med sladdar och gåstavar och träningsstress. Hon sa god morgon tror jag, men jag tror att hon var väl en... Jag minns inte, kanske 65-70 år och så. Gråhårig var en mig. Jag var lite helt tant ut och gick med hörlurar och sladdar och gåstavar och så, ja. Och den övre vägen, och för att klara av det där backarna upp till berget där, så går man en bit i taket och stannar och vilar. Man går helt enkelt några meter i taket och stannar och vilar. Man kan inte bara gå på. Och det kom verkligen kalla vindar uppe på toppen där. Man hade lagt på ganska mycket grus också, vägföreningen tror jag. Delvis i alla fall, men det gick bra ändå med kängorna här. Och nere vid Ängsbax. Man svänger ner där. Och där borta är det inte Lången, utan det är Bysjön. Och... i den kraftiga backen ner där, Ängsbax. Det ligger lite räls där, någon bit av en växel eller så. Rostig, gammal. Ja. Så det är räls som är tillverkat på 1800-talet som har blivit kvar i Västerbyn. Hållplatsen heter Västerby. Och det kom någon liten gube med skägg som gick det framåtlutad. Ja, sen fortsätter man ju, man följer helt enkelt den här tidigare järnvägens sträckning. Långsås heter det, men det är den här smalspåriga järnvägen mellan Långsötan och Byvalla. Fram till 64, det följde sjön Lången, följde ut med Bysjön och via Rörsyttan där. Jag minns att det var två olika damer som skötte den här övergången i Rörsyttan manuellt alltså. De hade en vändkur och så var det signal från loket där, och även i Dala Åsby var det en gumma som skötte övergången också där. Manuellt fick veva. Det fanns, ja, det fanns en elektrisk övergång på den här järnvägen, Klostervägen i Stjärnsund. Det finns någon enstaka bild på det där. Och som sagt var... det fanns som sagt var en... elektrisk övergång för järnvägen vid Klostervägen. Och bilden man ser någonstans är från 20-30-talet. Så det är svårt att veta vad den där övergången är. Jag har ju varit igång vid Klostervägen där, eller två, i Stjärnsund. Jag försökte lista ut var någonstans som järnvägen, men korsade Klostervägen och fortsatte söderut mot sjön Villingen. Det fanns ju också en banvakt i Havskärn också där. Det fanns ju två gubbar som har banvakt i Rörsyttan, och där finns en ödehus också som eventuellt är det här gamla banvaktstugan. Jag är inte helt säker på det, men det kanske är. För att banvaktstugan kan vara riven, men banvaktstugan i Rörsyttan låg alltså nära Bysjön, och det finns ett ödehus där som eventuellt, och järnvägen är ju, gick ju precis utanför helt enkelt där. På sidan om vägen. Ja, närmast Bysjön. Man har ju dikat ur där sen senare. Det blir diken och så. Ja, två Bondvakter fanns det i rörsyttan som skötte sträckan. Långsyttan Stjärnsund, och det bodde en bondvakt i Havskärn också, strax utanför Stjärnsund. Det är oklart, men han skötte kanske sträckan mellan Stjärnsund och Byvalla, men det fanns också en bondvakt i Stjärnsund också, i Byvalla menar jag. Och vi hade två höga torn här förut i Långsyttan på det gamla bruksområdet. Nu är det bara ett torn kvar. Det är Setra som river de där tornen. De hade ju med ståltillverkningen att göra. Och jag har ju sett norrifrån här att det här vita tornet, det lägre tornet, är borta, rivet. Och det större, högre, mörka tornet är fortfarande kvar. Men jag misstänker att Setra kommer att riva det också. Det används inte överhuvudtaget. Det hade någonting med ståltillverkningen att göra. Och eftersom det är tisdag där, liksom torsdagar, så kommer jag inte springa i trappor och kolla fastighetsboxen. För ofta är det ingen post. Det räcker med att kolla posten på måndagar, onsdagar och fredagar. Det är så lite som kommer faktiskt. I måndags var det bara annonsbladet, och det delas ut av morgontjänsten och, eller tidningstjänsten, här morgontidningen. Ja, jag har sett den här postbilen, den var ju smutsig. Jag kom ut med Lensvägen där, så svängde gubben in i Nordviken. Och sen svänger ju då postgubben eller lantbrevbäraren uppåt där mot Ingelsfors. Och så ner igen. Jag såg en ekorre idag faktiskt, och så är lite älgar också som rörde sig i älgparken där. Öppnar ju senare här i maj. Säger verkets näringslivschef. Ja, älgparken öppnar ju senare här i maj. Jag tyckte jag såg några älgar som rörde på sig, men det är lite svårt att se. Det är ju tre staket och så, eller tre plank och så. Men det var någonting som rörde på sig innan, med en hop på huvudet. Ja, det var väl älgen, Elvis kanske. Han vill ha bananer. Ja. Så att det finns ju någonting som händer. Någonting som händer i alla fall i Långsyttan här och Nordviken. Och den här campingplatsen kan man ju boka senare också där i juni, tror jag. Jag får faktiskt en husbil idag på 270 där och så. För att jag gick lite annorlunda hem också där, via Nordviken och Lensväg 270, och sen gick vi också över ett fält där. Jag var tvungen att rensa bort det lite skep. Det blev faktiskt lite skep i Västerbyn här. Ja, vad var det? Hitta ölburkar och reklamblad för ICA, dock inte Långsyttan. Och sen var det några runda föremål som har legat i marken. Något plastmaterial som inte var så tunga. Men det blev en del småskep faktiskt, så påsen blev lite sådär halvtung och lite halvfyllt och så med skepen då. Där ska jag nämna också på den här övre vägen, hygget där, Sveaskog, det ligger grotflis där som kom till Västerås energiverk. Ja, det låg ett gummidäck i diket där sist. Som jag fick upp i diket och har lagt på höger sida och anmälde till Hedemora kommun. Miljöinspektören. Men jag tittar nu idag här på morgon och jag kunde inte se något gummidäck. Jag kollade ifall det var någon gubbjävel som har tagit gummidäcket och lagt tillbaka i diket eller så. Men hur jag än tittade så kunde jag inte se någon gummidäck. Det verkar borta där. Och sen snubblade jag in i skogen också och rensade bort någonting där. Lite plast och så, tror jag. Men som det var. I skogen i närheten där som jag fick bort. Nej, det var ju svagare vindar verkligen där. Lången låg lugn och så, men det blev nog lite ökade vindar sen och lite lite västlig vind där. Så att det blev lite småkylig motvind hem. Och jag såg väl som vanligt inte speciellt mycket människor direkt här. Ja, vi mötte en gumma där, en tant med hörlurar och så i morse. På väg uppåt biet där, och sen mötte, kom en liten gube med skägg. Jag ska gå och titta på den här rälsen där, gammal, rostig. Det växte mossa på den. Man har lagt lite grann ihop, att säga. Det är väl reler och delar av en växel och så. Det har ju legat ett stickspår i Västerby, hette det ju förut då. Det har legat ett sågverk där och så. Så att det fanns ett stickspår i Västerby och Rio där. Jag tror att det var på 20-30-talet faktiskt. Det revs upp det där. Men tydligen så har man insatt det där och... Därför så ligger det ju lite räls eller delar av en växel fortfarande kvar i Västerby. Och sen ut med sjön Lången så fick jag syn på en stor svart katt, och den hade gula ögon. Och sen var det också en ekorre som dök upp där. Men den försvann ganska fort. Och det är svårt att veta om det är en han eller hona. De skuttar rätt fort, de där rackarna. Jag håller på här och försöker pilla upp inspelningen av Svegot. Så att jag kan få ner den till D-datan här. Vi kan köra lite grann från spellistan så jag får jobba i studion här. Så kan jag pilla lite grann och återkomma senare. Omnipod presenteras av Blocket Resor. Hitta flygresor till bäst pris och med minst klimatpåverkan. Det är tisdag den 14 maj, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Vänsterpartiets EU-parlamentariker har tagit ut traktamente trots att de varit skriven i Bryssel. Flera tidigare Knutbypastorer åtalas för misshandel och sexuellt utnyttjande. Försvarsberedningen konstaterar ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Och Karolinska sjukhuset varslar 550 personer. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Matilda Glaser. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk har tagit ut drygt 1 miljon kronor, den trots att hon är skriven i Bryssel, det rapporterar SVT Nyheter. Dagstraktamentet på över 3000 kronor är pengar som parlamentariker är berättigade till när de är i Bryssel. Men för Björks del har pengarna gått till hotell och resor i Sverige, och hon uppger att det är okänt av parlamentet. Björk säger samtidigt till SVT att hon kommer att betala tillbaka en del av pengarna, men det är oklart hur stor återbetalningen kommer att vara. Jag har redan betalat tillbaka en bit och jag kommer betala tillbaka det som återstår. Malin Björk säger också att hennes omkostnader i Sverige inte har de dryga 3000 kronor per dag som hon har fått i traktamente. Det säkerhetspolitiska Sveriges närområde och i Europa har försämrats. Det konstaterade Socialdemokraternas Björn von Sydow i en pressträff efter att försvarsberedningen överlämnat sin slutrapport till försvarsminister Peter Hultqvist. Den ryska militära förmågan har ökat och den kommer att fortsätta att öka under de kommande åren, under de kommande 10 åren. Utvecklingen av den ryska förmågan har hittills inte mötts av en motsvarande förmågeförstärkning i väst. De europeiska NATO-medlemmarnas stridskrafter saknar den redundans som krävs för att utkämpa ett krig med en motståndare som Ryssland. Beredningen bedömer att Sverige i en säkerhetskris måste kunna försvara sig i minst 3 månader utan internationellt stöd. Därför konstaterar man att det behövs utökad militär verksamhet på flera orter för att kunna möta ett väpnat angrepp. Man föreslår även att antalet värnpliktiga utökas från 3000 till 8000. Krigsorganisationen växer från 60 000 till 90 000. Och finansminister Magdalena Andersson kommenterar försvarsberedningens slutrapport i ett sms till Direkt med att behovet av ökade satsningar till försvaret även måste vägas mot andra behov. Centern, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna har inte skrivit under slutrapporten eftersom Socialdemokraterna inte ville binda sig för en budget på 4 miljarder kronor till år 2025. Andersson skriver att det förvisso finns ett behov av att rusta upp försvaret, men att det behöver sättas i ett sammanhang där det finns många behov framöver, inte minst ute i kommunerna. Idag meddelade åklagarmyndigheten att 3 tidigare pastorer från den idag nedlagda Philadelphia-församlingen i Knutby kommer att åtalas imorgon. Bland de 3 så finns Åsa Waldau som blev känd som Kristi brud i församlingen. Och bland åtalspunkterna mot pastorerna finns misshandel och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Sen tidigare så är det känt att Waldau polisanmälts för misshandel och att 2 andra pastorer anmälts för sexuellt utnyttjande. Frågan uppmärksammades av Uppdrag granskning i ett reportage 2018. Då sa Waldau, citat, jag ser det inte så. Det var trängda situationer. Jag har varit extremt pressad, slutcitat. 2004 stod församlingen i Knutby i centrum för ett av de mest uppmärksammade fallen i svensk kriminalhistoria. När pastorn Helge Fossmo dömdes till livstidsfängelse för anstiftan till mord och 2 mordförsök. FN kräver att omvärlden avbryter alla affärer med Myanmars militär. Det är som ett försök att få stopp på kränkningarna av mänskliga rättigheter som armén anklagas för, det rapporterar AP. I ett uttalande från FNs råd för mänskliga rättigheter så skriver man att det inte har gjorts några framsteg när det gäller situationen för den muslimska minoriteten rohingyer i landet. Ungefär 1 miljon rohingyer har flytt undan militären i delstaten Rakhine i västra Myanmar. Och nu ekonominyheter. Karolinska sjukhuset varslar 550 personer. Sjukhusdirektören Björn Suega säger i ett uttalande att sjukhuset befinner sig i ett ekonomiskt krisläge men att man kommer värna vårdverksamheten. Donald Trump ska till helgen bestämma sig för om USA ska införa avgifter på bilimport. Och enligt flera analytiker och bedömare Reuters pratat med står mycket på spel för Europa. Analytikern Christophe Donnay säger till nyhetsbyrån att han är mer oroad för Europa än för Kina, vars handelskonflikt med USA blossat upp den senaste tiden. Sveriges regering utgår från att Storbritannien kommer lämna EU, men tycker det vore bra om de själva visste hur och när. Det säger finansminister Magdalena Andersson enligt Direkt. Han säger även att britternas utträde kommer skapa ett stort hål i unionens budget och spår stora framtida diskussioner inom EU om hur det ska hanteras. I Venezuela har drygt 2000 personer gripits i samband med protesterna mot Nicolás Maduros regim sedan årsskiftet. Och omkring 850 av dem är fortfarande häktade. Det uppger den nationella människorättsorganisationen Foro Penal för TT. Enligt organisationen förs personerna vanligtvis till häkten där de hålls i mörka celler i veckor eller ibland månader för att sedan släppas utan rättegång. Organisationens ordförande Alfredo Romeno säger att syftet är att skrämma demonstranter att protestera och att tillvägagångssättet tyvärr visat sig vara effektivt. USAs utrikesminister Mike Pompeo besöker idag Rysslands president Vladimir Putin i ryska Sochi, det rapporterar. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov medverkar på mötet och han uppger att han hoppas på ett uppriktigt samtal med Pompeo om Iran. De senaste dagarna har tonläget mellan just USA och Iran skruvats upp. USA har bland annat anklagat Iran för att ligga bakom attackerna mot två saudiarabiska oljetankrar. Mike Pompeo är den högst rankade amerikanska politikern som träffat Putin sedan toppmötet mellan Putin och Trump i Helsingfors förra året. Kristdemokraternas EU-vals toppnamn Sara Skyttedan riktar kritik mot den så kallade sociala pelaren. Pelaren består av 20 principer om sociala rättigheter som EU-länderna har enats om, men i en intervju i Sveriges Radios P1-morgon så varnar Skyttedal för att det här kan innebära en maktförflyttning när det gäller välfärden. Vi tycker att vi i Sverige ska ha fullt utrymme att utforma de välfärdssystem som vi tycker är bra här utan att bli bakbundna av Brysselbyråkrater. Skyttedal pressar samtidigt om att EU har ett begränsat inflytande och inte får lagstifta om nationella socialförsäkringar som A-kassa och föräldraledighet. Men hon hävdar att EU ändå har kunnat gå in och detaljstyra, bland annat när det gäller hur just föräldraförsäkringen ser ut. Effekten av den tredje pappamånaden har varit mindre än för de två tidigare. Det rapporterar TT som tagit del av Försäkringsanalys. Den tredje pappamånaden infördes 2016 och pappor till barn som föddes det året har i genomsnitt tagit ut drygt 4 dagar fler under barnets 2 första år än vad pappor gjorde tidigare. Försäkringskassans analys visar att det är män med utbildning som har ökat sitt uttag mest. Och en generell slutsats som myndigheterna har dragit är att attityder till föräldraledighet påverkar mer än ekonomiska förutsättningar. Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd@omni.se. I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Blocket Resor är Sveriges nya resesajt att flera tusor och jämföra biljetter från över 500 flygbolag. Du kan även använda dig av de smarta filterfunktionerna som gör det enklare att jämföra olika biljetter. Till exempel kan du filtrera resultaten efter restid, pris eller klimatpåverkan så att du snabbt och enkelt hittar den resa som passar dig bäst. Gå in på Blocket och boka din sommarresa idag.

Mars would have been slow. We thought we'd find a promised land, our footprints in the sand. The mysteries, the twists of fate, have changed the path from love to hate. But won't erase sins of the past, they hide behind the mask. If I could conquer all our fears, can forgiveness dry the tears? If I falter, my soul I'll sell. Of demons through the night. Ja. Det är mycket man ska göra och så har jag blåsa som krånglar. Men jag skulle inte fixa korv här. Köket men fick jag slänga och värmde upp en spagettirulle här i mikron och två formbrödsskivor där lite saft. Jag hade ju med mig faktiskt några sådana här små kexchoklad, den här mindre, och även några sådana här dexosol-tabletter, och det var cirka 1,2 mil idag. Västerbyn och tillbaks vandringsturen, den här röstinspelningen i mobilen som jag publicerar, min privata podd. Jag spelar in i mobilens röstinspelningar. Jag delar Google Drive. Men upp på den övre väggen först och på berget där. Och efter Solbacka så mötte vi en gumma, kan man väl säga. Jag tror hon sa god morgon och lite gråhårig där, lurar i öronen, små sladdar som hängde och träningsstress och k-stavar. Jag minns inte exakt vilken ålder, kanske är svårt att veta, men gråhårig i alla fall och pigg och sånt, med lite äldre tant. Ja, hon vände om mot Västerbyn, så att hon var väl bosatt i Västerbyn förmodligen. För det är en del som gör det, de går upp från berget ner och vid Solbacka svänger de runt och sen tillbaka till Västerbyn. Men det är de som bor där. Så vi tog den övre vägen, jag och mikrofonen, och sen upp i backarna där. En liten bit i taget där, och det gick bra. Och så blev det lite kallt och blåsigt uppe på berget. Vägföreningen hade grusat rätt bra, men det gick ändå att ta sig fram, tycker jag. Jag fick bort lite plastband och så. Men faktum är att det blev faktiskt en del skräp ändå här idag. Lite smått och så. Påsen var nästan halvfylld till slut faktiskt. För att... ja, sen kom man ju ner där. Ner från berget. Och... olika gårdar och så. Man ser inga människor där. Ängsbacks. Och så tittar jag på den där gamla rälsen som ligger där. Eller växelbit som har funnits för länge sedan. Med stickspår där. Järnvägen här till Byvalla och hållplatsen till Västerby. Det fanns ett stickspår där. Kanske 20-talet, 30-talet. Det är... man har lagt ihop en hög där. Lite reler och... någon växelparti, så att säga, från en växel där. Den här rälsen är väldigt gammal, den är ju alldeles rostig och så. Den är säkert tillverkad på 1800-talet. Den revs upp sen det där. Eventuellt var det sågverket i Västerbyn som skickade eller tog emot tre varor där, godsvagnar. Ja, det var ett stickspår en period. Men... det revs upp sen. Och faktum att det här lilla högen med räls fortfarande ligger kvar i Västerbyn. Ja, det hette ju Västerby förut. Ja, det är ju sågverk och så. En butik där vid hållplatsen för järnvägen och flera bondgårdar som är nedlagda idag. Men, ja, storkurs har kossor och arbetshästar, och sen kommer en bonde och arrenderar med. Det var där korna kommer ifrån, men de kommer från ett helt annat område någonstans och på sommarbete i Västerbyn. För att det var Daniels gård som ligger där i Västerbyn och ett stort antal lader där, helt tomt. Men det var inte därifrån de här kossorna kom, utan vi pratade med en gubbe på berget där förra sommaren, tror jag. Så att han har ju haft sommarstuga i Västerbyn i många år, och han kunde berätta att de där kossorna kommer från en helt annan gård, och det är en bonde som arrenderar markerna där, så att det är inga lokala kossor där i backarna där. Sen kan ni söka på Staffan Ram också. Han har ju skrivit om, ja, det hette ju Västerby där. Det var ju nämligen så att han var uppe från Stockholm, måste det ha varit, på sommaren, somrarna, slutet på 50-talet och i början på 60-talet där. Och hans mamma, hon kom från Västerby, som det hette då. Och hans pappa jobbade på bruket, men under sommarhalvåret, har jag förstått, så skötte man också halvtid där, underhållet av järnvägen faktiskt. Det kunde man inte göra på vintern. Ja, man bytte sliper så, svetsade och fixade till och dona med den gamla järnvägen. Han var uppe på vintern en gång också. Han sitter på en öppen vagn där bakom ett lok faktiskt. Och det finns lite avsnitt där på Staffan Rams hemsida om detta. Han åkte ju, han har tagit en bild också på den här ganska så unika tågbiljetten där. Stockholm Byvalla står det, va, över Krylbo. Och han var väl skolungdom där. Sen fick man ju byta tåg i Byvalla. Det backades ner till stationen där, 500 meter från en bangård, i en skarp kurva. Man fick backa ner tågen där och mot den här stoppbocken där det fanns en skylt som det stod tåg mot Långsuttan. Eller om det stod tåg till Långsuttan. Jag har den här boken här bredvid här. Men den kan jag inte pilla på. Och sen har det kommit ytterligare bok också, den här Nall Elmqvist. Det kommer ytterligare en bok här för några månader sedan här, om den här järnvägen med bilder och så. Det har getts ut också en DVD-film också där. De kan beställas på nätet om man söker, eller brukshistoriska.se då. Men ja, för vissa har man ju filmat tågen här inför nedläggningen. Men det fanns väl inga kameror för privatpersoner med inbyggda mikrofoner. Men så att det kan ju inte finnas något originalljud, va. Det var likadant de här gamla filmerna med Radio Nord där. De åkte passbåten mellan Nynäshamn och fartyget Borsor. Så har man ju filmat då faktiskt, men det finns inget ljud till, det är bara stumfilm eller musik då. Man borde ha filmat också på kontoret där på Kammargatan. Det finns ju många roliga saker om Radio Nord. Det finns en märklig sak där, det var Radio Nord hade ju då kontor på Kammargatan, som många år senare Scientologikyrkan var där ett tag. Och faktum är att Sara Leander besökte Radio Nords kontorslokaler via korsakter, och från USA så hade man kopplat in i de olika kontorsrummen så här snabbtelefoner från Amerika, och med kablar, va, och tråd, och kunde få kontakt med de olika kontorsrummen via snabbtelefoner. Det var så vanligt på riktigt ännu då. Det kom väl senare, men det var, kom från USA det där, snabbtelefonerna. Jo, det var så här att Sara Leander var på besök hos Jack Korczak på Radio Nords lokaler. Och Sara Leander hade ju frågat då Jack Korczak ifall de hade några grammofonskivor med henne. Varvid Jack Korczak frågade den här Raja Ravel på grammofonarkivet på Radio Nord. Hon fick ju hjälp av Ebbe Julebo också där. Och hon hade så här kartotek och tittade vilka grammofonskivor. Nu var det så här att Jack Korczak sa aldrig att Jack Kortchak sa det aldrig till den här Raya Ravel att vi har fått besök av Sara Leander här på kontoret. Hon står bredvid mig. Bredvid mig. Så att den här Raya Ravel på grammofonarkivet på Radio Nord visste alltså inte om att Sara Leander stod bredvid Jack Kortchak vid den här snabbtelefonen. Och faktum är att både Jack Kortchak och Sara Leander kunde på snabbtelefonens högtalare höra hur Raya Ravel snabbt svarade. Hon var ju från Finland från början och vid lite brytning så sa hon så här att inte fan har vi någonting med den kärringen att spela med någonting sånt där. Och nu kanske inte Sara Leander blev arg där, men inte fan hade vi någonting med den kärringen att spela. Nej, de hade inte några grammofonskivor med Sara Leander. Jag vet också en annan sak när det gäller Sara Leander där, så medverkade hon väl i en del tyska filmer och jag har en CD-skiva där hon sjunger på tyska. Jag vet att den här Goebbels, den här Josef Goebbels hade hånat Sara Leander för att hon hette Sara, vilket skulle vara ett judiskt namn, varvid Sara Leander snabbt replikerade den här lille med klumpfoten, den här Josef Goebbels. Och det ska ni säga, som heter Josef, och Josef är ju ett judiskt namn. Så där fick han ju svar på tal, och faktum är att Sara Leander bröt också avtalen sen med tyskarna. Hon medverkar väl i en del tyska filmer och har en CD-skiva där hon också sjunger på tyska. Jag vet inte om Sara Leander direkt var med i de här propagandafilmerna direkt. Och vi vet ju också att tyskarna förbjöd alla partier och tog fullständig kontroll över den statliga tyska radion, samt naturligtvis hade ett stort ministerium som i förväg granskade bilder, texter och bilder och så vidare innan det fick publiceras. Det var en hård statlig kontroll och censur helt enkelt. Och man utnyttjade verkligen radion. Vi vet också att faktiskt så ockuperade tyskarna flera länder och de tog fullständig kontroll också faktiskt under en period av Radio Luxemburg. Och via Radio Luxemburg så kunde man sända ut en massa propaganda där. Det fanns väl även en engelsk man som sände propaganda från Tyskland där, som sen till slut greps och avrättades också sen i England där. Han sände ju tysk propaganda från Tyskland fast på engelska, va? Jag vet inte vad han hette nu. Det finns väl en del gamla kortare inspelningar av det där. Och även den här sista inspelningen också där. Han blev greps och ställde sig rätta i England där som förredare och avrättades med hängning där. Jag minns inte vad han hette nu, lite udda sändningar. Så faktum är att tyskarna faktiskt tog över kontrollen av Radio Luxemburg faktiskt under en period där. Vi har Svegots inspelning här från idag och ni lyssnar till Sverigekanalen och utgivare Gunnar Andersson. Det är klart att man är lite flåsig och trött här. Det var ju cirka 1,2 mil idag, Västerbyn söderut. Och den här övre vägen först upp på berget där, som man får ta en bit i taget. Och sen kommer man ju ner där järnvägen gick tidigare, gamla banvallen. Ja, det är en grusväg med massa potthål. Jag kan notera här, det kommer Lili Konvalj Det är liljekonvaljbladen kommer nu. Och snart kommer det blommor och även mycket, mycket vackra stora fina träd och buskar som är såna här syrener. Vad heter det? Syrenträd och syrenbuskar med vita blommor. Och det är mycket pampigt faktiskt. Det är mycket som händer här. Men jag har ju även idag sett en del träd och så, buskar och så, som inte har kommit igång faktiskt. Så att den där riktiga, fullständiga grönskan har inte kommit igång riktigt än. Vi kunde höra någon meteorolog också här på Dalaradion här, alltså P4 Dalarna där. Att temperaturen går sakta uppåt just nu här. Med någon grad per dag. Så att det ser åtminstone positivt ut på den sidan. Och lite svagare vindar här. Sjön Lången låg lugn. Men sen på slutet när jag skulle hem så var det lite mer ökande vind och lite motvind där. Västlig vind. Men det har varit mycket värre faktiskt de här flera dagar här. Ganska så brutala iskalla vindar från helvetet faktiskt. Som kyler ner luften också. Så länge det är så här kallt. Men så länge det är så här kallt varje morgon faktiskt så. Så länge det är så här kallt varenda morgon så måste man faktiskt ha dessa förbaskade vinterkläder med mössa, herre Hansen, tröja, vinterjacka, vinterbyxor för tågväxling och tjocka vintervantar och hela klabbet. Alltså det går inte att ha tunnare kläder. Och jag såg faktiskt en märklig katt också där i Långspel nere vid sjön Lången där, en stor svart katt med gula ögon. Och då minns jag att det fanns ju en sån katt finns i Långspen också där. I Vinters heter de med W där. Och bredvid sig är det tuppar och höns som sprätter vilt. Och hästar och hästskit i hagen och tuppar och anker som säger kvack kvack. Och även i Långspen finns det en stor svart katt med gula ögon faktiskt. Men det här var ju inte samma katt, ja. Ja, det var en gumma som tog en promenad i morse med hörlurar där. Och sladdar och ja, k-stavar och träningsstress. Hon kom ner från berget och sen slängde hon runt vid Solbackagården och tillbaka till Västerbyn som hon ville bo. Och så såg hon en tant i gubbe som räfsade lövet på någon gård där. Det är ganska mycket sommarstugor och så i Västerbyn som tillhör en sund. Tycker med sig kaknästornet där uppe bakom där. Jag hade ju en studio en gång i Stockholm där som var kopplad upp till kaknästornet på Stockholms närradio. 88 MHz var monosändare i 20 watt effekt. Men antennen sov uppe på 50 Hötorgshuset så att det var ju verkligen högt och fint och gick ju ända ut till Haninge där. Ut i Vega och så. Det är en gruppen som heter Sven Lindqvist där, som är död, men jag vet inte riktigt. Utrota varenda jävel hade han skrivit en bok om och så. Ja, böcker går inte att läsa, jag ser inte vad det står, så att jag gick in här på annonsbladet och så. Och ibland får jag nya tider också där. Proexemplar och så, och ni kan ju besöka nyatider.nu. De publicerar vissa artiklar där, men annars ska man beställa den här papperstidningen. Nyatider.nu och uppe till höger där så står det prova 3 nummer gratis. Då ska man ju fylla i både namn och adress och telefonnummer och så. Och så kommer man att få 3 provnummer av den här papperstidningen. Nya tider. Jag tror att de ligger uppe på 4 miljoner i bidrag faktiskt. Men de här reglerna ska nog förändras för att försvåra 2 bidrag. Vi får väl se hur det blir med det. Får pressstöd faktiskt där. Jag vet inte om de har 4000 prenumeranter tror jag. Så det går ju bra för dem faktiskt och så. Jag träffade ju Vavra Suck en gång på Sleipnergatan där. Vi bytte ju, ska vi se, det hette ju då hette tidningen Nationell Idag var det. Så vi bytte och då fick han ju 100 stycken Sverige-knappar utan mig istället. Och sen skulle jag dela ut dem där. Vilket jag väl gjorde också faktiskt. Och jag delade ut i Rosersberg har jag minnet av där. När det Rosersbergsvägen och det var väl även ute i Ekilla tror jag hette uppe på höjden där. Och ja, det tog sin tid men till slut så hade jag delat ut alla de där cirka 100 exemplar av tidningen Nationell Idag som sann. Till slut gick i konkurs, men desto bättre gick det för den här utbrytaren Nya Tider där. Alltså vissa artiklar gratis väl, men i övrigt så ska man ju beställa själva papperstidningen. Här kan man säga att det blir upp till 18 grader på onsdag i södra Sverige och hyfsat varmt ändå faktiskt. Det börjar väl kanske värmas upp lite mer så sakteliga här faktiskt. Dagen har varit rätt allmänt kallt och kyligt i hela Norden tror jag faktiskt här. Ja, det blir lite bättre på torsdag ja. Det ska smyga sig upp nu de här graderna nämligen, men det är ju så att det är ju väldigt kallt helt på kvällarna på kvällen och sen är det väldigt kallt på natten och det är väldigt kyligt på morgonen också där. Vilket det kommer vara bra länge till så att det går ju inte att ha något tunnare. Man måste ju ha vinterkläder med mössa och hela Hansen tröja och hela vinterbyxor och hela alltihopa verkligen där. Det måste man ha faktiskt, att man måste klä sig efter graderna där. Ja, de här dagstemperaturerna nås inte först på eftermiddagarna faktiskt och jag kan inte sitta här hela dagen och stirra på en klocka, det går inte. Jag måste komma ut på morgonen rätt tid. Ja, västervind är avklarat men det var lite tufft det där. Att klara upp på berget där med backar och... Men man får gå en bit i taget och stanna och vila och flåsa, pusta. Och sen går man en bit och sen stannar man och vilar man och pustar. Så kommer man att klara av det där berget där. Och där var det små flickor med eldkastare och här har vi lite små tjejer som kör gaffeltruck också på nät och snurrar runt och blinkar med lamporna. Ja, det ser märkligt ut faktiskt. Vad ska jag göra med det här? Hade ringt plastkasse länge och sen skickades det en hårkulla. Men det behöver alltså bara, det behövs inte så mycket. Det behövs inte alls så mycket. Du får besöka Bommas i sommar så. Ja, kom och titta. Ska det, jag visa dig? Det ska jag göra, Erika. Det gör jag gärna. Och fram till dess så hoppas jag att vi kan få njuta av en bild då på något du tycker är fint som du har gjort av hår. Absolut. Jag kan skicka lite grann så får ni välja fritt vad ni vill lägga ut. Tusen tack, Erika. Och lycka till med både kullandet och håret. Ja, absolut. Ja. Tack så mycket. Tack, hej. Hej. Ja, datorerna är ju varma och datorerna är igång så att man får ju ha tålamod så att säga när man jobbar med det här. Ibland så hänger sig programmen en stund och så. Och det liksom fastnar och så, men man får avvakta och så släpper det efter ett tag. Så att men det är som det är med datorer som är igång dygnet runt. Man får ju ha tålamod och så. Och jag kan inte hålla på och stänga av dem varje kväll och starta upp alltihopa igen varje morgon. Det är ju 17 kanaler. Det blir för mycket jobb. Jag orkar inte med det. Utan de får vara igång och... Det fungerar ju fast man får tålamod. De är varma och det går sakta och sådär. Men det är som det är. Det fungerar i alla fall. Ja, 14 maj har vi och det har gått lång tid nu med kyla tycker jag verkligen här. Det börjar nu att se lite bättre ut här på eftermiddagarnas dagstemperaturer här kan man ju se faktiskt. Och det blir en ökning här nu framåt veckan här faktiskt med dagstemperaturerna och så. Men det är klart att längre fram så såg jag att det blir lite svalare igen med 15 grader. Men nu under veckan mot helgen och så blir det faktiskt ökade, eller ökande dagstemperaturer långsamt men säkert. Men faktum är att det är ändå kallt här varje morgon efter den kyliga natten. Så att man får ha mössa på huvudet och hela Hansen-tröja, vinterjacka, vinterbyxor och så, tjocka vantar, likförbannat så att säga, för att det är ju inte varmt och skönt här på morgonen precis, det är ju tvärtom, det är jättekallt faktiskt och kommer att vara, det kommer ta tid innan det värms upp så pass mycket så att det är milt och skönt på morgonen också där, men det är det absolut inte. Nej, det är precis tvärtom. Om. Och inte kan jag pilla på bilen för den är avstängd. Och man kan inte vara så pigg direkt när man är uppe tidigt då. Och 1,2 mil idag med Västerbyn. Vandringsturen och så. Men jag har det väl kanske lite kortare låda i mikrofonen idag. Men där var det snö också, det vill jag inte se. Men det finns ju väldigt mycket här i de här spellistorna här. Vi hade lite exempel här på Stockholms närradio. Vi har förvisso själv ett stort antal kassettband här, minst sagt. I kartonger då, plastlådor, så är det ett stort antal kassettband med olika saker. Till exempel finns det ganska många referensband från mina sändningar på Stockholms närradio. Och en hel del inspelningar av andra föreningar också. De äldsta är från 1981 tror jag det är faktiskt där. Och jag fick så ibland brända CD-skivor också till den här boxen på Frejgatan där. Ja, först hade jag Roffe Petterssons gamla box där. Box 100. Det fick inte heta box från början. Det fick heta brevlåda faktiskt. Nummer 100 som man hade haft. Men sen tog jag den här 526 114-79 i Stockholm. Det som jag hade i många år. Och ibland hade jag ju eftersändning också där. Till Vasagatan och uppe i Almunge hade jag eftersändning. Och jag hade ju också periodvis också eftersändning till Märsta centrum där. Företagscenter. Man kunde hämta ut. Men det drogs ner det där. Så att postrestanter behölls i vissa orter bara. Faktiskt. Man kunde ju ha postrestanter. Och det finns fortfarande kvar. Men inte på så många orter som tidigare. Postrestanter. Ja. Jag tappade bort lite grann av vad jag skulle prata om just. Men det var en person ibland som brände skivor och skickade. Och tyvärr så hade den här personen ofta, väldigt ofta spelat in från Sveriges Radio. Och ja, det kunde jag ju lyssna på privat. Men att sända ut inslag och program från Sveriges Radio, det var ju någonting som man inte kan göra helt enkelt där. Och det var ganska ointressant att få inspelade program från Sveriges Radio på brända skivor. Men det förekom också att det var inspelningar från gamla tider på Stockholms närradio. Och det varierar i speltid. Jag misstänker att det är inspelat på kassettband och så. Det finns en mapp som heter Narradio eller Närradio, och där finns exempelvis då Europeiska Arbetarpartiet som brukar få väldigt lite röster i valen. Medborgarpartiet kanske, nej, det var ju inte det där. Det var väl medborgarrörelsen tror jag var det. Medborgarrättsrörelsen. Och även då den här parkeringsjuridiska föreningen. Och det sägs att han tog alla pengar och stack från Sverige sen. Om det är sant vet jag inte. Man tog upp det här med parkeringsböter och så. Och sen var det väl Öppet Forum med Roffe Pettersson. Och det där sista var ju då Stockholmskanalen med Bosse Nilsson som ansvarig utgivare. Det var lite kortare inspelningar av Radio SD där. Och Radio Islam inspelningar också med Ahmed Rami där. Inte så långa speltider. Jag kan ju nämna där att Öppet Forum sände vissa perioder och de ansvariga utgivarna fick ju då Rolf Pettersson fick ju en månads fängelse. På Gotland fick han sitta för hets mot folkgrupp. Jag har ju rättegångspapperna här. Åklagaren ansåg att Rolf Pettersson hade fördomar mot färgade människor. Han hade sagt nigger. Och jag har just den här kassetten också som heter Öppet Forums värsta. Han sa alltså inte neger utan nigger. 4 veckor fick han för det. Men Öppet Forum sände vissa perioder. Och ibland försvann de i flera år. Och sen var det andra personer som tog över också, där minns jag. Och jag kan ju nämna där att Åke Bylund från Mörbeligan faktiskt också medverkade vissa perioder på Öppet Forum på nattsändningar och så, men han hette nog inte Åke Bylund där. Och Åke Bylund från Mörbeligan kunde också ibland ringa in också på Sverigepartiets nattsändningar som vi har på stort antal referensband här. Men när Åke Bylund ringde in så hette han ju Karl Åke. Jag vet att Åke Bylund gick bort alldeles för tidigt faktiskt där i början på 2000-talet någonstans. Han hade väl diabetes och så. Ja, Mörbeligan och så väl Åke Bylund då. Lite andra projekt. Jag har väl aldrig sett någon film eller så för någon konsert på YouTube. Kanske inte har filmats. Det finns väl inte särskilt många bilder heller på den här ganska kraftigt byggda Åke Bylund. Och jag kan ju nämna också faktiskt att Åke Bylund under en period sände faktiskt närradio i Stockholms närradio för Nysvenska rörelsen faktiskt, det minns jag. Det var väl en halvtimme på fredagarna. Nu jobbade jag med tåg där så att jag kunde inte. Jag hade skiftarbete där så att jag kunde inte lyssna så mycket och spela in, utan men det försvann ju ganska snabbt det där. Det var en halvtimme de hade Nysvenska rörelsen som Åke Bylund skötte faktiskt, det minns jag. Men det verkar inte finnas så mycket bilder på honom och så, och eller filmer på några konserter där. Så jag vet inte om det var någon som filmade någon konsert någon gång med Mörbeligan och lagt upp på YouTube. Vad jag vet så finns det kanske inte det. Det ges ut också skivor också med Mörbeligan där. Från det här skivbolaget i Vaxholm och så många. Och på YouTube finns ju i alla fall mycket låtar och så. Men det är väl inte några filmer och så. Så man kan se hur Åke Bylund såg ut och så vidare där. Och så finns en del berättelser om det hela. Personer som medverkade i den här Mörbeligan och så. Den snälla pappa hette en låt där. Palme borde skuladas. Men Problemet med YouTube är att man måste krångla med det hela och göra om till MP3. Det har jag förvisso gjort faktiskt, men det är ganska så krångligt och så. Framförallt om det hela album där som tar det tid, men man måste göra om det hela till MP3-format. Och i Bylund brukar jag också ringa in till olika föreningar på nattsändningar och prata där, minns jag. Jag minns att de tog upp också om gamla Centerpartiet. Det var ju Bondeförbundet från början faktiskt. Det hette ju Bondeförbundet som sen blev Centerpartiet. Det startades av en judehater och antisemit, men det ska man ju inte ta upp i dagens läge. Men alla partier har ju sina rötter och så. Jag vet att SD gjorde en propagandafilm här på YouTube som vi har som en MP3 där, om Socialdemokraterna och deras smutsiga historia. Med Rasbiologiska institutet i Uppsala, man mätte ju skallar på folk och delade in dem i olika grupper som mindre värda och så. Och även tvångssterilisering också av personer som inte skulle få barn. Och det pågick ju fram till 1975 där. Det fanns ju ledande socialdemokrater som hade besökt Tyskland där och var mycket, mycket imponerade faktiskt av de tyska nationalsocialisternas stora framgångar på det socialpolitiska området. Och faktum är att efter kriget så tog socialdemokraterna upp en hel del av det som Tyskland hade haft framgångar på. Framgångar just på det socialpolitiska området, med förbättringar för arbetarklassen och så vidare, barnbidrag och så vidare. Men så att det hämtades helt enkelt från nationalsocialismen. Och jag tror att det var 1947 som Socialdemokraterna tog fram ett 44-punkters program, och efter kriget där kunde man läsa faktiskt att Socialdemokraterna använde en sakkunnig, och han hette Per Engdahl, märkligt nog. Han hade ju varit ledare för Nysvenska rörelsen faktiskt. Han hjälpte alltså Socialdemokraterna att ta fram det här nya 44-punktersprogrammet. Man införde ju barnbidrag och så vidare, och då hade man helt enkelt varit på besök nere i Tyskland och sett framgångarna som nationalsocialismen hade gjort för arbetarklassen. Och flera av de här punkterna var just hämtat från nationalsocialismens program i Tyskland, exempelvis det här med barnbidrag och så vidare. Man kan ju söka på det där och hitta mera kunskap på nätet. nämnde ju hur Socialdemokraterna varit på besök nere i det nationalsocialistiska Tyskland. Och man blev mycket imponerad där. Jag tror att det var tidningen Kontra som tog upp det där först, och sen har jag ju återgett det faktiskt i ett nummer av en tidning som kulturföreningen Järrehornet hade, men som lades ner för 19 år sedan. Den hette Sverige vaknade. Det finns några kvar. Socialdemokraterna ville värna om den nordiska rasen, eller svenska rasen kanske. Jag har ju här fram här från 2005 här Nordiska rikspartiets partiprogram som hade uppdaterats faktiskt, och det står ju så här faktiskt på sidan 32 här att den socialpolitiska ordningen i Sverige är i mycket hämtat från den nationalsocialistiska ideologin så som den genomfördes i 1930-talets Tyskland. Ja, även om mycket har försämrats i dagens Sverige. Nu är ju NRP borta och ordet som död, men här nämnde då Oresson och NRP främst de sociala landvinningarna, barnbidrag, mödravård, folkpensioner, ATP, en form av den nationalsocialistiska lagen om de anställdas delaktighet i företagens vinst, sjukbidrag, handikappersättning, fri sjukvård och så vidare. Det står så här att de sociala programmen inom marxismen är således gods som har hämtats från den nationalsocialistiska ideologi som Nordiska rikspartiet företrädde, står det där. Så att det som Socialdemokraterna tog fram i det här programmet här 1947 tror jag, det var ju 44 punkter, och då hade man en sakkunnig som hette Per Engdahl med där. Han kom från Nysvenska rörelsen. Och det hade kommit då från Tyskland alltså. Det nationalsocialistiska Tyskland hade man hämtat det här med. Barnbidrag, mödravård, folkpensioner, sjukbidrag, handikappersättning, fri sjukvård och så vidare. Det hämtades alltså från nationalsocialismens Tyskland faktiskt. Det är kanske inte så många som idag känner till detta faktum, att det hade hämtats från nationalsocialismens stora framgångar på det socialpolitiska området i Tyskland. Och det var då ledande socialdemokrater som åkte ner och blev väldigt imponerade just av de där framgångarna när man införde barnbidrag och så vidare där. Ja, det här gamla partiprogrammet från 2005 från NRP, så borta ordet som är död, men det är rätt så bra partiprogram egentligen. Det är väl många som har svårt att kalla sig för socialister i någon form. Nationell tycker man är bra, va? Men ordet socialist, det har man svårt för, så att säga. Men egentligen är det ju två ord, nationell och social. Det är bara det att det läggs ihop som nationalsocialism. Och så fort folk hör det där ordet socialist, då känns det negativt på något vis. Men om man säger ordet social, då låter det vettigt, va? Men socialist, då tänker man på de här röda Fast det är en helt annan form av socialism. Det är nationell och socialism. Dock ska ju sägas att NRP var ju inte någon kopia utav Tysklands program, utan det var ju ett program som självklart var anpassat för svenska förhållanden faktiskt där. Vad jag vet så skulle väl nationalsocialismen och liksom fascismen där införa korporativismen, va? Skaffa alla partier och ha en näringsriksdag istället där företrädare för olika grupper i samhället skulle samsas, va? Men min tanke är väl då att det här förbannade partikäpplet och bråken i partierna mellan och så, det skulle ersättas av käppel och så mellan olika intressegrupper i samhället istället där. Typ bönderna skulle ha en organisation, va? En näringsriksdag. Men vad jag vet så infördes inte det i Tyskland, va? Och jag vet inte om det fanns i Italien heller riktigt där under Mussolini. Ja, det som nationalsocialisterna ville var ju att framförallt förena då handen och hjärnans arbete och få bort den här klasskampen. Så att man kan ju diskutera vem som är arbetare faktiskt. Man kan ju arbeta med handen eller hjärnan, va? Så att Nordiska rikspartiet var ingen kopia av Tyskland. Det var ju anpassat till svenska förhållanden, självklart. Och lite dåligt tryck också på det här partiprogrammet. Man kan inte se riktigt texten där uppe där. Det har blivit lite vita streck i texten i trycket här, tyvärr, säger jag. Och om jag minns rätt nu så hade väl Nordiska rikspartiet bara en sak på slutet, utgivningen av den här tidningen Soljublet, va? Det var det som pågick på slutet där, och jag kan ju nämna där att Göran Nordensson hade väl jobbat som trädgårdsmästare väl på 50-talet nere i Skåne där, och man hade ju alltså använt DDT i ogräsbekämpningen, vilket gjorde att han faktiskt på äldre dagar drabbades av problem där och fick åka in på sjukhus. Och dessvärre så blev det så att han blev betydligt sämre och så senare där, så att han gick bort alldeles tidigt, så att säga, i sviten av det där. Och det hade då en bakgrund med användningen av DDT i trädgårdsarbetet i Skåne där på 50-talet. Det står till exempel här: den nedbrytande marxistiska klasskampen ska ersättas med en uppbyggande socialistisk folkgemenskap. I en sådan gemenskap kommer människan inte att värdesättas efter partianslutning eller taxeringskalender, utan efter duglighet, karaktär och andra individuella egenskaper. Det som folk, min kommentar, det som folk reagerar på är naturligtvis att man kallar sig för nationalsocialister, och det har ett dåligt rykte så att säga, och ordet socialist låter ju också väldigt negativt där. I Sverige finns väl bara en organisation idag som kallar sig för nationalsocialistisk. Det är ju då NMR, alltså. Faktiskt. Jag kan ju nämna här Nordiska rikspartiet här. Alla raser och folk, står det här, har samma rätt att försöka gestalta sitt liv i enlighet med sin biologiska och nationella särprägel. Det är lite vita streck i texten här vid tryckningen. Men det kanske inte så många som vet att de här sociala framstegen när det gäller till exempel barnbidrag och så, det hade ju egentligen kommit från det nationalsocialistiska Tyskland. Så att jag har väl någon bok här från skolan och så, inte min egen, men jag minns ju också i skolböckerna där på 70-talet, liksom någon bok här i bokhyllan någonstans utgiven på 70-talet, så framgår ju faktiskt att det skedde en stora framgångar i Tyskland och att man ju fick ner väldigt kraftigt då arbetslösheten till exempel där. För det gick ju ner väldigt kraftigt. Och det blev ju mycket, mycket förbättringar för arbetarklassen också där. Man hade ju organisationer som hjälpte ensamma mammor och så med småbarnen och införde semester och en rad saker som inte hade funnits tidigare. Så att det fanns ju också positiva sidor i Tyskland de här åren innan 39 där, så att säga. Det skedde verkligen framsteg i det tyska samhället. Sen kom ju då naturligtvis det här förödande kriget och så. Men just de här åren mellan 33 och 39. Jag vet att Hitler höll ett tal också till tyskar utomlands. Och då hade han ju nämnt faktiskt att den här tyska nationalsocialismen inte var någon exportprodukt som skulle införas i andra länder. Utan det var... den var uppbyggd just för Tysklands förhållanden. Och vad jag vet så var ju faktiskt Hitler inte tysk egentligen. Han var ju född på andra sidan gränsen faktiskt, bit in i Österrike där. Och sen införlivas ju Österrike också i Tyska riket där och så. Så att det fanns liksom positiva saker som skedde i Tyskland innan 39. Men däremot om man tittar på kommunismen och sånt, och Sovjetunionen och de här andra röda staterna där. Där är det nog svårt att hitta några framsteg. De här kollektivjordbruken till exempel var ju väldigt ineffektiva, de här kolchoserna där. Jag kan ju nämna också någonting fruktansvärt i Ukraina. Det var ju den hemliga ryska polisen där, NKVD, och de allra värsta gubbarna som var kommissarier, de var judar. Det var alltså mellan 8-9 miljoner ukrainska bönder som vägrade tvångskollektiviseras till de här kolchoserna, det här kollektivjordbruket. Och som straff så skickades de till avrättningsläger och sköts ihjäl och så vidare. De här röda kommunisterna alltså avrättade och dödade mellan 8-9 miljoner ukrainska bönder som vägrade gå med på att kollektivisera jordbruket till de här kolchoserna. Och som straff blev de avrättade faktiskt. Vi kan snacka om 6 miljoner judar, men jag tycker att 8-9 miljoner ukrainska bönder, det är många gånger fler faktiskt där. Och vi känner till att 20 miljoner tyskar dog också där. Det är ingen som bryr sig om dem och fäller några tårar. Nej, aldrig någonsin faktiskt. Och jag fick också de här böckerna till min postbox om det som så att säga skedde i Tyskland. Jag vet inte hur många utav de här böckerna jag fick till postboxen där. Det var inte bara en så att säga. Och det är ju inte meningen att det ska finnas ett folk som har monopol på lidande heller. Det var väl 1 miljon senare som dog också i andra världskriget. Det är inte många som pratar om det. Och de här 20 miljoner tyskarna som dog, det är ingen som tänker på dem. Nej, absolut inte. De var inte värda någonting. Men som sagt, vi har ju tagit upp också om fruktansvärda hemskheter här i de här baltstaterna, hur man, ja, det går inte att gå in på överhuvudtaget. Det var väl han Andres Kung som skrev om det där. Det var någon internetadress där. Kommunismens brott i Baltikum. Ja, det var ju verkligen fruktansvärt hur man tog livet av folk faktiskt där. Det var ju alla möjliga varianter på hemskheter faktiskt. Förskräckligt, verkligen. Och till slut så blev ju de här baltiska staterna fria igen faktiskt efter alla år. Och kommunismen föll till slut samman. Ja, fantastiskt. Och Berlinmuren revs och så. Det var ju någonting man inte trodde skulle kunna ske faktiskt. Och det var ju långa köer till butikerna och så. Och de här högre i samhället, de hade sina egna butiker. Och där fanns det allt. Så kommunisten var ganska misslyckad faktiskt. Och jag kan ju också berätta ett annat minne från 80-talet. Det kunde man ju avlyssna på kortvåg. Det man hörde var någon kvinna som på tyska, troligtvis från DDR, rabblade koder som kunde avlyssnas av spioner via en vanlig kortvågsradio helt enkelt där. De kunde på något sätt översätta de här koderna för att man rabblade helt enkelt siffror där. 5, 7, 8 och så vidare på tyska. Och det var alltid en kvinnlig röst också. Det var väl kanske inspelat på rullband och så. Det utsändes via kortvågsfrekvenser. Och de här spionerna, till exempel i Sverige och så, kunde ju lätt avlyssna de här utsändningarna från DDR. Som skedde på tyska och med en vanlig kortvågsmottagare. Och sen hade de väl en kodbok där som översatte de här koderna. Jag kan tänka mig att de spelade in de här utsändningarna och sen avlyssnade och kunde på något vis översätta de här koderna där man rabblade siffror och så på tyska faktiskt. Ja, det har upphört så länge, men det där jag kommit från DDR det där. Det var länge sedan man hörde de där sändningarna på kortvåg. Det var nog på 80-talet faktiskt. Efter en stund kom min mamma för att se om jag störde i tårtdekoreringen. Ja. Men Lena, är du sjuk? Frågade hon också och satte sig ner på soffkanten. Mamma har bra koll på sjukdomar. Hon har så många barn. Vad tror du det är, Kari? Frågade Lenas mamma och kom med te. Mamma trodde det var vattkoppor. När jag var 3 år hade jag vattkoppor, berättade hon. Och det går inte att få det mer än en gång. Alltså kunde jag ändå gå på kalas till Lena, om Lena orkade. Det orkade Lena, och klockan 6 dök jag upp med present och finbyxor. Presenten var ett krocketspel. Jag tror Lena gillade det. Krocketklubbor går att använda till mycket, menade hon. Det blev ett fint kalas. Lenas mamma hade bäddat en säng i vardagsrummet och där satt Lena och kommenderade som en drottning. Vi såg på film och hade hela tårtan för oss själva. Bara en gång blev Lena arg över sina dumma vattkoppor och kastade en kanelbulle i väggen. Det är sån hets med dig, sa hennes mamma och suckade. Våffelhjärtat är skriven av Maria Parr. Läste gjorde Laskog. Den fina musiken är gjord av Rebecca Karjord. Och producent var jag, Emilia Traneborn. Har du missat ett avsnitt? Kanske bara vill lyssna igen. Gå in på sverigesradio.se/barnradio. Ja, jag får inte prata så mycket ikväll för att jag har ju varit ute på 1,2 mil och hållit låda här i röstinspelningen också på bilen, så att jag får ju begränsa mig ganska mycket här ikväll. Jag inte blir så långvarig här. Vi kan ju sända ut också sen en slinga här med inspelningen av Svegot här. Och före och efter där så är det ju också den här musikmixen som de har där. Och eftersom det var tisdag så kollade jag inte fastighetsboxen, liksom torsdagar. Ofta så är det helt enkelt ingenting alls som kommer i den här fastighetsboxen. Så jag tar och kontrollerar den varje vardag där, måndag till fredag. Det räcker med att titta måndag, onsdag, fredag. Kan ju intresseklubben notera där. Ja, vi har ju också det här som SD gjorde inför valet om Socialdemokraternas smutsiga historia. Jag tror att det är hämtat från YouTube och sen är det omgjort till en MP3-fil där. Och mycket bra är det faktiskt, det är professionellt gjort och så. Och förvisso stundar ett val här, röstkortet är sönderrivet för länge sedan och än har jag inte fått någonting från partierna. Och om det kommer så rivs det sönder och sossarna har satt upp ett valplakat här nere. Inför EU-valet tror jag. Och röstlokalen är ju Folks hus i Långsötan här minsann. Men det är klart, vi får ta upp EU-valet framöver och se också hur det blir där och går och så. Och lite märkligt att Åkesson säger att svenskarna ska snusa mycket de vill. Man vet hur farligt det är att snusa. Så att det, den radioreklamen vi hörde på Radio Haninge där, att svenskarna borde få snusa mycket som helst faktiskt. Inte bra där. Det är inte nyttigt att snusa faktiskt. Det är försett med varningstexter där. Och SD vill inte lämna Europaunionen utan vi ska förändra och förbättra inifrån istället. Och det är fullkomligt feltänkt faktiskt. Självklart måste Sverige lämna Europaunionen, men även Vänsterpartiet har släppt det där kravet. Och den här Nigel Farage också va, han som var ledare för UKIP från början, han har väl bildat ett eget parti tror jag. Han har ju en radioshow också på LBC London där. Några kvällar i veckan och så. Men vi får följa EU-valet ändå lite grann och se sen hur det går där. Och så. Men röstdeltagandet är ganska lågt faktiskt i Europavalet, eller EU-valet menar jag. Och jag minns också att jag röstade nej till Europaunionen 1994. Exakt var jag röstade minns jag inte, kanske på centralstationen, och det hjälpte inte, utan Sverige blev ju medlemmar i Europaunionen faktiskt där. Tack vare den här intensiva propagandan som var där. Vilket jag beklagar verkligen. Sverige skulle inte alls ha blivit medlem i Europaunionen där. Det vill man ju skära ner också på jordbruksstödet och så från Bryssel. Man kan ju inte ens enas vad man ska ha de här mötena, idioterna där nere. Ibland har man ju möten i Bryssel eller ibland i Strasbourg, va? Packa lådor och åker fram och tillbaka, det är inte klokt. Och de svenska jordbrukarna och bönderna ska ju självklart ha sina bidrag direkt från den svenska staten istället för att få bidragen från EU i Bryssel. Vilket medför att de får vänta ganska länge och få de här bidragen. Varför ska det vara så krångligt för? Ja, den svenska staten kan ge bidragen direkt. Nu ska det gå via Bryssel. Det är en omväg det. Och det har de planer på att minska ner också på jordbruksstödet här. Och det kan bli att ännu fler bönder och jordbrukare tvingas läggas ner faktiskt. Vi ser ju ganska mycket nedlagda bondgårdar här i byarna. Dock är inte alla gårdar nedlagda faktiskt. Lägarbacken har en gård kvar med farborbacken och de här fårmammorna, vattackorna och de här små rackarna till killingarna som kom och hälsade sist i fårhagen. Och de sa någonting också där i mikrofonen som lät som en men jag kan inte prata med fåren i fårhagen. Jag kan inte deras språk faktiskt, så det är lite knepigt det. Men faktum är att många bondgårdar är nedlagda här. Vi har ju Knuts till exempel i Långsbyn där. Ja, vad heter de? Johansson. Någon äldre tant och gubbe. Det är ju helt nedlagt till exempel och så. Så att de här nedlagda bondgårdarna finns ju också. Europaunionen är ju en stor byråkratisk organisation som är fullkomligt ja, alla dessa resor också de ska hålla på att göra fram och tillbaks mellan Bryssel och så, och ibland har man möten i Strasbourg istället. Och på kanal 12 här ska man vreka människor också här. Det var någon som hade en huckle på huvudet där, man såg inte ansiktet ens. Men som sagt, jag kan ju få vila här då också efter inför morgondagen. Och vi har ju mängder av filer som är intressanta i spellisterna. Vi har ju servrar, vi kan lägga ut olika stationer och så. Det finns stora resurser på det. Så att jag kan ju få vila mig här. Låter flåsigt beror på att man sitter nära mikrofonen här. Och då hade vi som sagt var den 14 maj 2019, ja. Sluta till brand i slag. Sverigekanalen, utgivare Gunnar Andersson i Långsjötan. Och det är faktiskt så att det är kallt verkligen här varenda morgon. Och man tvingas ju faktiskt ha vinterkläderna på sig ett tag till faktiskt här, med tanke på kylan som är här på varenda morgon. Så att det går inte att tänka på att ha några tunnare jackor och så, det går bara inte alls. Och det var inte riktigt lika hårda vindar, men det blev lite värre tror jag när jag skulle hem där. Jag såg att sjön låg lugn i morse, men sen kom det nog lite vind. Det var väl västlig vind som kanske ökade något, så att det blev lite grann motvind tillbaks från västervind. Soppåsen fylldes faktiskt upp också. Det låg någon slags det var något plastmaterial där som var lite rundformat och så, som jag hade sett legat rätt länge. Det var väl lite ölburkar som var tillplattade, det var väl lite reklamblad för Ica sådär, plaster och så, ja. som vi fick bort här. Så att det var väl en halvfull soppåse faktiskt där och så. Så där ser man, det blir alltid lite skräp. Dessutom var det ett gummidäck också uppe på ett hygge här på den här övre vägen som var anmäld till Hedemora kommun. Nu vet jag inte vem som hämtade upp bort det där gummidäcket. Om det var kommunens fastighetsbolag. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att det här gummidäcket är borta. Jag tittar faktiskt i diket och så, för det låg nämligen i diket från början. Men jag kunde inte se någon gummidäck överhuvudtaget. Så det är bara konstatera faktiskt att det här gummidäcket verkar borta. Och det är minst sagt glädjande. Men vem som har tagit bort själva gummidäcket, det kan jag inte uttala mig om. Jag kan bara konstatera att det är inte kvar på platsen här överhuvudtaget. Ja, det ligger ett gummidäck på ost på vägen också där, men jag får återkomma till kommunen längre fram och så, om det är gummidäcket där. Men sen låg och slängt i något dike, tror jag, om jag minns rätt. Och betongrör och gummidäck och så är ganska tunga saker som gubbarna slänger det. Går inte att släpa på, det är för tunga saker faktiskt där. Det är kärring som försvann i en taxi där. Hon skulle bli vräkt, tror jag. Från fastigheten. Stoppar med en brevet genom att springa under dunder. Men jag gör väl så att jag lägger ut någonting i spellistan här så att jag får vila mig och sova inför morgondagen där. För att det bara konstaterar faktiskt att det blir lika kallt varenda morgon, fortfarande bra tag till här. Och dagstemperaturen ska under veckan här, sagt det, men säkert börja stiga. Det vill säga under eftermiddagarna så ska det gå upp. Men jag måste ju komma ut på morgonen, ja. Man kan inte ge sig ut på eftermiddagen så att säga, då blir det ju helt fel. Här, lite kall och ja. Jag ska väl se, men jag ska försöka få tillbaka den här volymkontrollen också här. Den har ju försvunnit. Jag ska pilla så att jag får tillbaka den här volymkontrollen här. Den har försvunnit. Så jag ska pilla så att jag får tillbaka volymkontrollen. Vi får avvakta. Försvann från skärmen. Svenskan och Smederna har tagit en 5. Ja, det var sportradio, men den försvann ju lika fort som den dök upp. Ja, det var en snabbis med radiosporten. Den försvann på en halv sekund. Får vänta här. Jag ska försöka få tillbaka min volymkontroll. Nu ska jag inte jobba. Avvakta en stund. som ett fönster och kan ju reglera reglerna där för olika. Nu ska vi se, jag ska gå in i kontrollpanelen här så jag får tillbaka volymkontrollen med de här olika reglerna. Vi kan ta och lägga spellistan. Kan jag få oss där ikväll? Vad ska vi se? Vad ska vi gå in på? Maskinvara och ljud. Och sen kan man trycka på justera ljudvolymen. Då ska det strax komma tillbaka ett fönster här. Som hade försvunnit från skärmen, vilket händer. Men man går in i kontrollpanelen och trycker justera ljudvolym. Och då ska det komma fram ett fönster strax här. Då ska vi ta och lägga ut spellistan så att säga. Det finns mycket där. Kan jag få vila min röst. För att den här volymkontrollen var borta där på skärmen. Så den måste jag tillbaka. Jag kan ta bort mikrofonen och så. Nu ska jag se här. Om den kommer strax som ett litet fönster här. Och så får jag väl tacka för mig. Jo då, nu kom det tillbaka ett fönster där med den här volymkontrollen som försvann så fint. Och jag ska bara ta och pilla så att den här volymkontrollen flyttar lite grann på sig här på själva. Skärmen. Det går lite ryckigt på den här datorn, det hänger sig lite kort. Men den är väl varm och så, vi ska ta och koppla bort mikrofonen här och lägga ut spellistan här för resten av kvällen. Och så tackar jag för mig för ikväll. Den 14 maj 2019. Det var västervind upp fram och tillbaka cirka 1,2 mil och rensat bort lite skrep. Och röstinspelningen hette Vandringsturen. Min egen privata podd, röstinspelning är ute där. GunnarAndersson.blogspot.com GunnarAndersson.blogspot.com eller Sverigekanalen.blogspot.com och dalaradion.webnode.se och sen är det väl då snedstreck nyheter va? dalaradion.webnode.se och snedstreck nyheter så får ni gå ner på sidan där och så hittar ni arkiv på våra direktsändningar och vandringsturen och så och inbäddade spelare och lite annat tipsa era vänner. Tack för ikväll. Sky News Centre at 6, unions are urging the government to guarantee the future of British Steel. The firm, which employs thousands of workers, is seeking a £75 million taxpayer loan to prevent its collapse. National Secretary of the Community Trade Union, Sean Scorer, says it's a problem that goes beyond Brexit uncertainty. This is steel plant. This is the best steel plant in the world. What has to happen is it's not Brexit. It's about government. It's about the company. It's about the workers, everybody coming together and making sure this industry has a future. The National Cybersecurity Centre is telling us to make sure our devices are up to date. WhatsApp has been hit by hackers who were able to get into phones by making a call. It's thought it was a targeted attack. Kate Brimstead is a cybersecurity expert. When voice calls were being made, even if the call was not answered, it was possible to inject the code at the same time into a user's device. I understand that WhatsApp have reported that they're confident that they have closed that loophole now. High Court judges have given the go-ahead for contempt of court proceedings to be brought against Tommy Robinson. The former English Defence League leader faces an allegation he filmed people in a criminal trial and put footage online. MPs on the Culture Committee are going to look into support for people on reality TV shows after reports a guest on the Jeremy Kyle show took his own life. ITV is defending the programme, saying mental health experts are on hand. Hours before this year's Eurovision kicks off in Israel, hundreds of protesters are on the streets. Some of them in Tel Aviv are holding a big banner saying songs and glitter cannot hide homeland being occupied. Artists and fans are being urged to boycott the event over Israel's treatment of Palestinians. And some Virgin Mobile customers are unable to make calls, send texts, or data. The company's apologised and says they're looking into it. Them, but I can't remember going to, you know, the hospital and seeing them. How much time do you spend trying to recreate the past? Or how much are you willing to let it go? Well, I don't think there's much I can do to recreate it. I've been told to obviously keep a diary, and I did that for a few years. But as I said to my neurologist, to keep rereading my diary and work out what I want to reconsolidate. You know, I sat there being like, do I need to put stars at the top of pages that I really liked and be like, okay, well, I've got to reconsolidate that memory. And also you just don't have enough time to keep rereading it and re-remembering it. I think photos in particular, I think I'm that annoying person where even at the end of a night when everyone's like looking messy, being like, no, please don't, I haven't got makeup on. And I'm like, come on, we'll just do one more picture. Probably so irritating, but it's never to be shown to anyone else. It's more just because then I have it. What about the present? What do you do for a living? I work in PR, fashion and lifestyle, which actually works quite well because fashion is seasonal. So you work with spring, summer collections and then autumn, winter, which splits it into 6 months. When you started work, did you tell your colleagues about this condition? This is a slippery slope because I think you kind of have to, health and safety wise, in case you have a seizure. But it wasn't something where I'm humphlegming, I have epilepsy. I kind of hid it. Because there is a preconception. Everyone seems to think that means you're going to be convulsing on the floor and that you can't see flashing lights. When actually only 3% of epileptics are photosensitive. So were you worried that people wouldn't employ you, that people would be scared to be around you or what? Especially with the memory loss, that is something I did want to sit on. Because if you say hi, I've got a really bad memory issue. I'm not sure people would think I'm going to be particularly useful in a job working for them or their company. When you came out, I think you call it, came out about your epilepsy. What difference did it make to you and to other people? Weirdly, I definitely felt a weight had been lifted within my friendship group, because although they were aware of it, they obviously weren't aware of how bad it had got. And the messages I got on Instagram from families and children who have epilepsy or affected by it, I mean, it was just the most incredible emotional roller coaster. I think just the fact that lots of people message me saying that they've never opened up about their own epilepsy because of the judgment that they get or the preconception, you know, that now they felt that they could. How do you go about planning for the future when it is likely that you will forget large parts of that future, as it were? I mean, obviously one day I'd probably like to end up being married and have someone that will be a life partner, because then they can be my memory bank for most of my life. That would be useful. You could propose like that, couldn't you? Exactly. Will you be my memory bank? Will you be my memory bank? Do you mind? My memory card's running out. Can you be my memory bank? I don't know if I want kids. I don't know if I would be responsible enough. And also, I think it would be a strange thing not remembering someone's childhood. I can't drive either, so I mean, that's not going to be very useful for doing the school run and stuff. So I've got to find someone who lives in London and will be my memory bank. We'll take the kids to school. And take the kids to school, exactly. I'll be a lady of leisure. There's one other thing that's often mentioned in connection with your name, which is that you are a great niece of Ian Fleming, the creator of James Bond. He's my dad's uncle. Yeah. He was my dad's uncle. Died before you were born. Yep, sadly. Yeah. How do you feel about people mentioning the connection? I don't mind it. I find it sometimes a bit awkward, especially when you are doing an article for a publication. Sometimes that seems to be the hook that they want to lead with. It seems to me a bit of chalk and cheese. Like, why does the James Bond connection need to be something to lead into something about, you know, accelerated forgetting and epilepsy? But if it means that I then get that platform to be able to speak about it, and that will then in turn help others, then I don't mind them using that hook at all. But to be honest, I never even thought of it as the big thing. I grew up watching James Bond like everyone else. But no, I don't remember all of the Bond films at all well. And that's one of the amazing things about this memory loss. And it is so boring for my family. I can... Lustiga och alltid djupa. Vackert och gott av min kära och glad lite far. Jag vet att du njöt, du får att stöd av kanten in till slutet. Men nu var du trygg trots din krumma rygg i pansar som satt som gjutet. Har väl varit en stund jag bugar och nickar. Tusen dekalar och fruntimme står. Med smäckande kindlar och fuktiga blickar. När aftonens lyster och kvällen går. Jag säger farväl för en stund jag bugar och nickar. Tusen dekalar och fruntimme står. Med smäckande kindlar och fuktiga blickar. När aftonens lyster och kvällen. Stark, så lyssna noga då.

Så säger jag god morgon till er då, kära svenskar, fria svenskar som sitter där ute och lyssnar denna underbara tisdag. Tisdagen den 14 maj närmare bestämt. Vi går mot varmare och ljusare tider. Lite varmare, lite sådär smått och aningslöst långsamt kanske. Ljusare blir det i alla fall, så att det blir sådär härligt svårt att sova. Det är ju kanske inte det bästa, men det är ändå rätt skönt, tycker jag i alla fall. Och jag säger god morgon till Aud. Nej, men vad var det för namn som dök upp här i chatten? Jag har inte sett tidigare, tror jag. Men trevligt, trevligt. Gripen, Brysknolf, HC, Celebrant, såklart. Andra gamla godingar. Vi saknar ju någon här, ser jag. Håkan saknar vi. Och han tar ju vägen då. Ja, det vet vi inte. Vi har det koll på dig, Håkan. Vart är den här? Hoppas jag att du också har en god morgon. Här hemma fortsätter i alla fall sjukdomen att plåga oss alla, eller ja, inte oss alla kanske, inte så mycket mig. Jag har mest fortfarande ont i axeln sen jag tittade på Generation Iron del B. Det är fortfarande roligt att det uppstod i samband med att jag tittade på ett program om träning. Vissa är väl kanske känsligare än andra, helt enkelt. Halvard och Halvar, dessa mustiga nordiska namn, önskar vi trevlig namnsdag. Och det är inga dåliga namn det heller då. Alltså, jag måste ju säga att nordiska namn är sällan dåliga namn. Jag kan tycka att det finns en del latinska och hebreiska och ja, lite alla möjliga namn som är lite sådär, de är inte så spännande helt enkelt, va? Men nordiska namn är tamejfan alltid rätt. Alltid mustiga och alltid djupa. De är alltid sådana som förpliktigar. Och det är ju inte illa, va? Det säger någonting om oss. Halvar har vi då. Halvar och Halvard, som ni förstår, så är de ungefär samma fast lite olika. Men det är ett gammalt nordiskt namn och det är sammansatt av ord som betyder häll och väktare. Och möjligtvis kan det tolkas, säger de som vet, herresätets väktare. Ja, det är inte dåligt att vara det, eller heta det. Nordiska germanska namn, vi höjer en svart, vit, röd flagga för dem. Så där kom första nazireferensen och första Sverigevännen satte morgonkaffet i halsen. Ja, så kan det bli här hos Magnus. God morgon med Magnus. Ska jag berätta varför det kan bli så? Eller jag kanske inte ska berätta det, utan jag låter en expert på Sveriges Radio berätta det. God morgon med Magnus. Magnus Söderman, mitt Hitlerbeundrare. Mycket extrem. Han är väldigt extrem. Nu är inte något av det där sant förvisso, va? Utom att jag är mycket extrem. Vad det nu betyder och varför det skulle vara ett problem. Det är lite kul det där med extremism, för att det anses vara väldigt problematiskt att man är extrem. Men vad är motsatsordet till extrem? Att vara, inte vet jag, loj och inte bry sig och göra allting halvhjärtat och sådär. Är det ett föredrag då, eller? Jag vet inte, jag tycker inte det. Jag tycker att Carl Klang gör det bra i sin låt som jag inte kommer ihåg namnet på just nu, men han konstaterar att jag var då extrem. Jag är extremt renlig, extremt artig möjligtvis, extremt, inte vet jag, disciplinerad när man tränar, eller extremt trogen sin bättre hälft. Jag vet inte vad man kan tänka sig. Är det då fel? Jag tar det inte för särskilt mycket. Extremism, det är bra grejer det. Så enkelt är det med den saken. Jag har inte pratat på ett tag, märker jag. Det har jag visst, jag pratade med Dan igår, men de är ju tvungna att följa en manus. Inte ett manus är det att man måste följa exakt vad man ska säga, men man måste ju följa vad man ska prata om. Det är ju nyheter ni förväntar er i morgon med Svegot som kommer 09.00 också idag. Denna underbara dag. Jag noterade i alla fall lite snabbt här att nu är de ovänner igen. Rocketman och Yellowman. Så att Nordkorea, det är som en berg- och dalbana. Tidigare så har jänkarna lagt ett nordkoreanskt fartyg i beslag. Och det är Kim Jong-un och blir jättearg. Han säger att det här, eller hans stat, hans land säger att det där är ju olagligt, så får man inte göra. Och han skröt också om att han blev skickat upp en del såna här projektiler. Man vet inte riktigt vad det är, men han säger ju att det är riktiga, riktiga läbbiga långdistanskärnvapen han har provat. Tror jag vad jag vill om. Nordkorea är fortsatt hyfsat efterblivna när det kommer till det här. Men visst, de har kärnvapen i någon mån, och de kan ställa till ett elände på Koreahalvön. Så mycket kan vi vara överens om. Jag vet inte hur man ska ta det här, va? Det är ju inte helt otippat att det ska bli lite tjafs och bekymmer. Speciellt inte när vi har att göra med Kim Jong-un och Donald Trump. Det säger sig självt. Och Trump, han är ju tröttnat på Nordkorea. Han tyckte det var roligare att gå vidare till Venezuela och lite Iran och sådär. Efter alla år nu så inser man lite hur han fungerar. Och han är inte så där vansinnigt uthållig när det kommer till vissa saker. Andra saker, absolut. Men han vill gärna gå in, fixa det och sen så slippa det och gå vidare. Jag känner igen den där känslan lite grann. Men att vara uthållig i utrikespolitiska frågor, nej, utan Trump är ju mer intresserad av att få göra ett eftermäle, vilket inte behöver vara dåligt. Ja, sen är han nog mer lik Kim Jong-un än han ville erkänna också. Det tror jag. Så att jag tycker det är kul när de träffas. Jag är ganska säker på att de har ganska kul tillsammans. Sen företräder de två olika intressen. Det är ju samma med Putin och alla de här starka männen som har kommit fram under senare tid. Någonting som förutspådes för övrigt utav Oswald Spengler, hör och häpna, i sin Västerlandets undergång en gång i tiden. Han sa att den sista skeendet i Västerlandet som kultur och stormakt skulle vara, eller präglas utav, att starka män återkommer för att freda sin nation, sin sådär svärsintressen. Nu kan man ju säga att han menade då sådana som Mussolini, Stalin, Hitler med flera under tiden han levde och verkade. Visst kan det vara så, men ett skeende kan ju också vara längre. Det behöver inte röra sig om några årtionden, utan det kan röra sig om ett århundrade.